الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله من سورة براءة متعلق خصوصا دلن بنار روكو متعلق چكم مزامين ناغم ذكر کرو صرف دا الفاظ و وضاحت آغا پا دینے بارحال دا پنہم کال نازل شاو چکلا ابو بکر صدیق سے نبی علیہ السلام دا حج امیر کو نور پسے رستو علی رضی اللہ تعالی عنہ لے گودا اعلاناتو اگر اعلانات سو ناغبی سے ذکر کی کہ براءت من اللہ دا اعلان دا بیزارہ دے دا براءت من اللہ دا جانب دا اللہنا و رسولی ہی او دا رسول اللہنا دا بیزاری دا براءت چاہتا دے نو الالذین عاہدتم من المشرکین آتسانونا عاہدتم چه تاسو وعده کرده ده مسلمانانو ده اغی سرا من المشرکین ده مشرکانو نبی عدلتا ده مشرکانو نا کم مشرکان مراد نجوم که ده مکی مشرکانو تاسو تما تفصیلی واقعی بیگا بیان کلوان چه ده اتم کال بانده ده فتح مکی نمک که ده حدیبی پا موقع بانده یو وعده ده جنگ بنده کرو و اغی اغا ما تکلیو زکا اغا خوزائی صلی چه ده نبی علیہ السلام تو اسلام کم خلپاو ده اغی نه کس وجلو نزل ده بوره ده مکی مشرکان ندی مراد خان ده مکی ده مشرکانو نا علاوه اتراکو که چکم مشرکانو گیر جا پر نبی علیہ السلام نور مشرکانو سرم معاہده کرو آواز مشرکان تاسو ته ماوي د قریش خلک او ملګری ملګری دا غي سرم چې کومه وعده ویني هغه هم نه ماته کړو خو چونګه قریش وعده ماته کړم او د وعده نه رسته فتح هم شي و مکه فتح شي و دا هغه نه یادې ځکه مکه دا غي نه فتح شي و هغه سره ایس وعده ما ده نه نو بهر حال هغه مشرکان دا اعتراف د مکی مراد نه دا برات نامه ده فسیحو فی الارض تاسو اگرز ہے فی الارض پزمکا کی سیر اکی چکر اوکی پزمکا کی سمجھ لگ امن کی فیل حال امن کی اور امن وجہ دعوت چونکہ تا حج مکوا حج مکوان لے تاسو تا پترا چی اغان ذی الحج جدا نغم مخترم امیاشتا ورپسی شعوان دے زیکیده دا از الحجره نو دا که محترم امیاشتی دی محرم دی نو دا دره پیدر پی دی زیکیده از الحجره محرم آویا و رجب و موزر دا رجب چکم دے دا سرور محترم امیاشتی رجب مزمز کرا یول سما دول سما اولون بنان دا دره محترمی دی دا رجب میاشم محترم دا نو چونکه کتال یو خود دیو جن مشکید پاتې خدام مسل تفصیلی چې ردی میاشتو حرمت اوس ختم شوه ده کنه ده شوه نمخ کې تاسو دا غالبا سورۃ مائده په ابتدا کې ما مکمل تفصیل به دیوانې کړو نو یو خدام معنی ده کې تعال موجود هغه مداوه چې دا د جزیرۃ العرب نه د پورا عرب نه مشرکان د سټیټ نه ختمولو نو د اسلام یو قانون دار چې مخ کې آی ته خبردارې پکار نو مکمل اعلانات په اطراف کې کول پکار نو ده دیو جنه پیل حال دیتا ہوئی لیشو چه امن سرا گرزی مدت او ٹیم میں زکا ورکا چه معالمی اعلانو شی حج کم عالمی خلق موجودی مشرکانم رازی دا اطرافون خلق رازی نور بارو بار پتا اولگی دا مشرکانو دا چه مکمل پتا اولگی اعلان اوشی و دا اغین رفتو یاد دا حدود دا حرمنا دا جزیرت العربنا دا یازان عبازی و کم باتی کی گنو بیالا قتل گی دا اسلام اصول داری مستقل خبردار ورکول پکا دو زکا ورکسی قتل عام دا مشرکان مدنی وجه اللہ جل جلالہ فیل حال دک خبر ذکر کړه چې فصیحو فل ارض دی ته وایي دک حکم یې ورکو فصیحو فل ارض او ګرځه خدمت کې امنین امن ځان لپاره څه تدبیر جوړ کړي پیر حال پتا سو باندې اس یې رنيشته ودا دیم اعلان دا اعلان په هغه موکو باندې وشو چې پیر حال تاسو امن کې سور امن کې د امن مدت شته نو 14 اشهر سلور میاشت دی باندې ځان وګه دا سلور میاشت کې مینه نو باندې مفسرین بالکل د دقت شعوال نه جده آیات نازل شوه د دقت ټیم نه دا ټیم حساب کړی شعوال میاشت او زکات شو او ذلحج شو او محرم شو تر محرمه پورې تاسو ګرځئ تاسو ته اس نه ویل کی زمون استاد محترم موږ دا دک سلام میاشتې ذکر کړل او باندې د حج د مدینه حساب کړل نو حج تاسو ته پته ده چې د ذلحج په لسمه باندې قربانه راځي قربانه اخوه اکثر د ذلحج کې په لسمه باندې اعلان جون کې په دغه ورځ باندې وشو نو باندې مفسرین ویل چې د دز الحج نه والي د دز الحج نه والي تر ربيع الثاني پورې ذل حج محرم سفر ربيع الاول اته کوم باندې کلهسته رشو وي نو ربيع الثاني کې وسره لسره شو نو باندې مفسرین د اغه ځنه حساب کړو د سلور میاشت نه مراد دک سلور میاشت دي چې سټین کې اعلان شو او قاضی سنا الله پانی پتو رحمت الله علیه تفسیر مظهری کې هغه دا خبره ذکر کړل چې د سلور میاشتونه د هر کال سلور میاشت د محترم میاشت دي په دې کې جنگ نه کیږي نو مطلب را دی چې پوره کال کې به تاسو کرشکول شئ تاسو به هیڅ ځای کې پرې خورئ نشئ خدا سلور میاشت چې کوم محترم میاشت دي صرف په دې کې تاسو په امن کې ګرځئ دی شئ نو تاسو نشئ ګرځئ درې اقوال دي ها اوهغه سلور میاشت ټیم دي تور کړی شو هغه دلیل کې دا پیش کې رسته براشي ته اذن صلح الاشهر الحرم الله پیغمبر ته وی چې دا اشهر الحرم ختم شي نو بس دې قتل کوي بار به دې چې موږ قتل کوي نيسه کې کوي جیلو نو کې چوي بس دې ور کوي هغه سلور میاشت نه بار حال دک میاشت مراد خو سلور میاشت ټیم دي تور کړی شو یا بهر حال لس رضی دا مخی رازی لس رضی یا رستو رازی یا اشعر حرم رازی نو تقریبا درے والا خبری اوشان دی قصوط اشعر حرم علی نو دک اشعر حرم شورو بی او قصوط مطلب دے اعلان در رضینا علی لس رضی پرک رازی نو دم را پرک نرازی دانے دے چکنی خام خاچا خود کا پلر یادو لے چا نزدی یادو لے نا نا بس دک میاشت بی نزدی نزدی خود قصوط اشعر حرم یادی نو دا یو میاش محترم نظر حال فعل حال دا اعلان عمد پارا چه عام اعلانو شی دیزان دا پارا مستقر بوری سزای طلب کی دا دیزان ازان او باسی نو اللہ جل جلال حضرت طرف دویم اعلان داو فسیحو فلال زمتا کی اغتا سو او برزای امن سرا زان دا پارا تدبیرو که 14 سلور میاشت خو گره وزره اعلان دامو چه کدر تدبیرو که خطر نی پی خونه اللہ جزا کولی نشی تدبیرو که او برزای زان بچ کول نو که سره ماشته کې تاسو وایئ چې موږ ځان زیات اورسن وعلم انکم غیر معجز الله تاسو په دې خبره یقین وکړئ ځان پوه کړئ چې الله تاسو عاجز کول نشي پرې سره ماشته کې که تاسو هر قسم تدبیر وکړئ او هر حربا استعمال کړئ نو دا یقین ساتئ چې الله عاجز کول نشي یو او دې خبره ده چې ان الله مجز الکافرین الله جل جلاله با کافران رسوا کوي په دنیا کې به رسوا کوي په قتل سره د مسلمانانو په لاس او بس ذلیل کوي قتل کوي او په آخرت کې به اور سره رسوا کوي نو تاسو ځان بچ کول نشئ رسوا ایست تاسو مقدر ده نو د دې وجه نه ایمان نه بل اعلان و اذان من الله و رسوله و اذان او دا اعلان ده من الله د جانب د الله تعالی نه و رسوله او د رسول د الله تعالی نه اذان چاته ده اعلان چاته ده الن ناس خلقو ده الن ناس خلقو ده نظر اذن ده الن ناس لفظ عام ذکر کو مشرکین انہیں بھی بلکہ طول خلقو ده یو عام اعلان شو کناس کی دی علی کے مشرکان امراضی ایک یہودیان ام راضی پاہے کے طول خلق راضی سالم خلق پدا اعلان دے دم مسلمانان ہونا علاوہ کے سمرہ کافران دی یوم الحج اکبر فرض دا حج اکبر بانے بدا اعلان اعلان بسی بے ان اللہ بری چی اللہ بے زاند من المشرکین دم مشرکان ہونا دا غی وعدو تا اس ضرورت نشتا دا غی عہد تا اس ضرورت نشتا دا غی وجود تا فجزیرة العرب کی اس ضرورت نشتا ورسول ہو رسول با اللہم دا غی نبیزارا اولا دا حج اکبر پرزبان دا اعلان دے فا ان توبتم فا ہوا خیر لکم کتاس توبو دا خید کفر خوی دے نداس تاس دا پارا دیر بہترین دے بہترین خبر دا وَإِن تَوَلَّيْتُمْ أَوْ كَفَّرْتُمْ إِيمَانَ مَرَالَ إِعْنَاصَ وَنَفَعَلَمُ بِيَانُ وَرَيْكِنُكَ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ اللَّهُ تَعْصُدَ عَزَابْ مَعَجِزَ كُلِنِشَ ندام یو اعلان دے دا اللہ دے طرف او پہ اعلان کی دا دریدہ پیری او دا خبر خوادینی دا خبر خو اعلانات علی رضی اللہ تعالی عنہ قلو عالمان ابو حرر سے اغام ابو وقت صدیق سے بسر اکڑو دا اعلانات مقف مقاضر دے دا اعلانات شیو چیزا کب یا عام جنگ دے قتل عام دے دے دی مددی وجنا عمومی اعلانات شیو خودم را قبری دے آیات کیا خبرہ آیات ساتھ ہے چی دا حج اکبر من مراد سشید حج اکبر آدیان من مراد سد اکمر نو حدیث کی راضی الحج عرفہ حج عرفہ دے عرفہ رکن دے داتا کی رکن دے دے دے وجنا طول حج تا عرفہ دے لکی گنو دیان من مراد مفسرین ہوئی څنګه چې حدیث کې راځي چې حج دا د عرفه ورځ ده نو له هغه د ترز مراد هغه ورځ د عرفه ده هغه حج اکبر څه ته وایي هر حج حج اکبر ځکه عمره د عربو حج اسعار وي ورکه حج او حج ته حج اکبر نو هر حج حج اکبر دا نه چې د دې ځان له ثواب ده اذان له پیدا راځي او ځان له خاص قسم حج نه بس هر حج حج اکبر او بعد مفسرین وای نه د حج اکبر نه مراد هغه حج دی چې د عرفه د جمعه په ورځ باندې راشي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم چې کله په نحم کال باندې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حج لولیو نو په آینده کال د نبی صلی الله علیه وسلم راځه د دې وجنه الته کې مستقل اعلانات شو بالکل حرم محترم پاک شو چې بربند سره به مشرکان به بربند ته خپل کول دغه ټول اعلانات شو چې داسې قسمه کارونه بنه کیږي مشرک برازیم نه چونکه انده کال د نبی علیہ السلام خپل اراده وا نبی علیہ السلام ټول صحابه جمع کول او هغه ته مکمل دین حواله کړ او الله یې گواه کړ چې ما پوره پوره دین تاسو ته در اورسه نو انده کال د نبی علیہ السلام خپل اراده وا نو د دې وجنا دی مکمل هغه بن کړی شو اعلانات وشو نو حج اکبر چونکه نبی علیہ السلام چې حج کوم هغه د جمعې پر ورځ باندې عرفه راغله نو بعضی مفسرین وایي چې کوم حج د عرفه د جمعې پر ورځ راغله نو چونکه د دغه حج موافقت د نبی علیہ السلام د حج سره راغله نو د دې وجوه ته حج اکبر ویل کیږي اتفاق د هغه سره راغی د هغه سره یو ځای شو نو د دې وجوه نو ورته حج اکبر ویل کیږي نو دا حج اکبر دکا معنی مفسرینو ذکر کری دی نور حج کا سماوی هر یو حج چرے اگر تا حج اکبر ویدی کی یوم الحج اکبر ان اللہ بریء من المشرکین و رسول فان تبتم فهو خیر لکم و انتا علیتم فعلم انتم غیر معجز اللہ و بشر الذین کفروا بعذاب علیم او زور ورکا مده تا خود زیر نو لکی گی زیر خود خوشحالی خبر دو مده تا تحقل میں لکی گی کادران کسی یہ استحضار اتاسو دا اللہ تلا دین تو کراکوانا دا دے خبر زیر والی وبشر اللہین زیر ورکا کسان تا خبر ورکا کفرو چو کفر اکردے بے عذاب علیم تا عذاب دردناک سر اللہ اللہین آہد کن اس دیوکی یو خبر یاد ساتھ ہے محکم تیسو عاہدتم من المشرکین او دلتا مئی اللہ الذین عاہدتم من المشرکین نو البته هغه مشرکان مرادو چې هغه سره خو یا وعده نه وا یا وعده وعده ما تکړه ولا هغه ته خو هغه ټیم سره به جاری ذکر کړي چې بس چا سره د سره وعده نه وځي ته ایته اعلان شي تلور میشته ګرځه را ګرځه ځان له انتظامات کړه خو الله عاجز کول نشي ځکه سره سره وعده نه کچا سره وعده وه ټیم ختم هغه ته اعلان وشو چې نو له وعده ماده په انتظار مې الله او د الله رسول تستاسو د وجود او ضرورت نشته سلور میاشتې کې ځان له تنظیمو کې ورنه کتلو نه وشي او کچا سره وعده وه ټیم ختم نو هغه مشرکان مراد دي هغه سره د عهد تجدید نه و دلته چې کوم ذکر کوي نو هغه ذکر کوي چې هغه سره وعده کې ټیم تاته ونه ته دغه اعلانات ته چې بس براءت ته او د الله د طرف اعلان دی خوچ ده کمو تیم پات ده ده بازو تاسو تماوی نهمی اشتی تیم پات ده نو که پیغمبر علیہ السلام ختمو نو ختمو لیش زکا زماستا وعده رزیتا دوام وعده زماستا ختم ندام گنجاشتا خو بہترین ده اسلامی و خاصیت داده چه وعده پورا کل پکار ده حق لوسو نو چه کم مشرکان داسه ہو چه ده آغی تیم دیر پاتو مثلا نهمی اشتی پوری پاتو تاوی که مختلفی قبیلی چې هغه د قریش سره وو او وعده کې خو هغه وعده ما تکړه نه و یا د زمراو په کینه نه دا داسې قبیله چې دې خپل عهد باندې برقرار او اس قسم خلاف ورزي نه وکړي نو الله پیغمبر ته فرمایي چې نور ګرو ګرو ته هوا چې کله حال تاسو سره خبر ختم سلور په ټیم کې دا اعلانات برابر شي ځان له تنظیم کړه او د دې لپاره کې وته د دې ګروپ لپاره کې چې دا کوم ټیم باقی نو الله وتعالى فرمایي الا الذين عهدتم من المشركين قول تدك براءت اعلان ده مگر هغه کسان چې تاسو سره وعده کړی د مشرکانو نه ثم لم ينقصوكم شيء او به تاسو ته په وعده کې اس قسم کم نه وکړي سکو ته هی نه وکړي ولم يظهروا ولم يظاهروا عليكم احدا او تاسو په مقابل کې د کفارو هیڅ قسم مدد نه وکړي وعده کې څه کم نه وکړي دین په کفارو په مقابله کې پتا څه باندې اس قسم را غي امداد نه کړي او دا خبره ده دا غي ټیم پاتې نو چې کوم مشرکان کې دا درې ور خبر دي نو فاتم الیهم عهدهم اغي خپل ټیم ور برابر کړي الی مدتهم تر ټیم تر غي پوری دا غي خپل ټیم برابر کړي اغه پر اغي سر جنگ وکړي ان الله يحب المتقين ذکا الله جل جلاله وخی اغا کسانو دا المتقین چه اغای زان بچ کئی دا ماتولو دوا دین فا اذن صلح الاشحر الحرم فقتل المشرکین حیث وجدتموهم او هر کلچه ختمشی بلکل سرط ارسی نسلخ ها ازل بچامڑی اختلو توی او دلتا مقصود داره سلخ نمراد چه بلکل سرط ارسی دامیاشت محترم ختم شي نو فقتل المشرکین قتل که مشرکان لرا حیث وجدتموهم فکم زاکی چه دیتا سنون نو بعضی مبسرین اغیوی پی حلن او حرمن زمان با استاذ ومنا مانا کو کپا حل کی کپا حرم کی ارد اکی جیب ادی کتل کرو بیا دمان خو تفسیر مظہری والا یو حدیث ہم ذکر کرده دا ودیر بہترین مانا کرده چه مراد دلتا که گوره حل و حرم دوارنه زکا چه کم اگا حرم علاقه دا حرم علاقه دا نو داغی بارک حدیث کی راجی پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم اوپر مال دا بلد چه ده دا حرم محترم چه ده دا اللہ جل جلال حرام کل ده محترم اگر جول ده نده ده آخر بوٹی ره بلشه نده ده ساروت سویلشه نپک اختار تولشه چه ده اختاری زناور ده ازن شویلشه دا الله محترم ورغوله سو پکې کتلول نشي دا هغه رزنه پکې مرسته الله سبحانه وتعالى کې پیدا کړې نو دا حرام ده په حرمت د الله تعالی سره ترڅ تر قیامت پورې او بیا صحابه ته دایا د ساته زمانه مخکې پدې کې د اچھا لپاره جنگ جایز پرشوی نه ده مگر صرف زمانه لپاره په یو لږه کې ټیم درځي چې زمانه لپاره پدې کې قتال حلال شو مراد د نبی له سلام د فتح مکه موکوا د فتح مکه موکبان دي الله جل جلاله د نبی علیہ السلام لپاره په حرم کې قتال کول لکسات د پاره جایز کړی او نبی علیہ السلام فرمایل اسنه زماده دی خبرنه زماده دی کول مسباله سو کې استدلال کوي نو یا چاته دا لکسات د پاره زماده پاره پدې کې جنگ جایز کړی دی او زمانه وروسته تر قیامت پورې د حرم محترمه پدې کې به جنگ نه کیږي نو قاضی ثنا الله سے وایي چې وجدت مهر نه مراد علاوه د حرام نه ده حرام نه علاوه ارزه چې ملاوي نو وجنه وخذوهم او دې نسې کې دې کې وخت روهم او دې په جنونو کې واچې بند دې کې قانون کې وقعدوا لهم كل مرصد او دې تکینه په هر څنګه مرصد دې انتظار کول کې مورچه ته کې دي او دا هم په سیمه معنا کړی دا هر لار دې ځکه هغه وخت مورچه نه بازبک مورچه نه نو مطلب هر لار باندې جری تیریږي هر ځای د ساره نه کې دي تکینه نو چې کله غیر کې رئیسانه کې کې دې کې اجین کې واچه فان تابوا واقاموا الصلاه کدی توبه واصله د کفر نه واقاموا الصلاه او موزه قائم کو و آت الزکا او زکاة ورکا فخلو سبیلهم ددئی لار خالی کے بے پریده بس مسلمان شو ان اللہ غفور و رحیم زکا دیر کو پرے کل دے و جکل انسان تو باو باسی مسیورو کی زکاة ورکی نبیاء اللہ تلا غفور و رحیم دے اللہ پر رحم و قموکو او ثابت گناون و علماء نو دا خویان ساتھ ہے دا خو دا مشرکان متعلق آغا وقت کے داغی متعلق سا احکامات ذکر کری ہو تدی که زمان داستا از لپارم سا اسباب شتا نبی علیہ السلام واقعی ما داستا ذکر کری چه نبی علیہ السلام فتح قولا نو دیر بہترین انداز کی ذکر دو مسلمان دا پارا چندی کل جنگ پی او دو پا کافر بانده غلبه امونی نو دل عفو پکار دا بخم پکار دا ذاتی انتقام نبی غسل پل جذبات تبی جذبات اختمول پکار دی زکه د مسلمان دا جنگ چه دا خالص د الله تعالی لپاره دی او دا د اسلام امتیازی خصوصیت دی د کفر او د اسلام د جنگ چې کافران د خپل امتیازی د خپل ذاتی جذباتو لپاره کوي او مسلمان چې جنگي کی د الله د لپاره کوي نو د دې وجه په کافر باندې دی غالب شي او هغه ایمان راوړي نو بیا د دې طبيعي جذبې د وجه نه کافر وجل نشي او بل خبره ده بل خبره ده چه گورا ایو علاقه که لکه سنگا چه دیکھ کافرانو با آهد قوم آتاو بے آهد بے قوم آتاو بے آهد بے قوم آتاو بے نو مسلمان لخو شعرین پکار دی در این زمانگ استاسو دا پار سبق اندار مسلمان لخو شعری دل پکار دی لکه حدیث کی مرازی لا یوم دا المؤمن من جحر واحد مرتین مسلمان صلی چه دی مؤمن صلی چه دی دی دی یو سورین دو پیرے نشی چلے دا مثال دی مطلب دا دی چه خوشیار دل پکار دی سبق اغسطل پکار دی لکه سنگا چه نبی علیہ السلام دی سر ابو عدیو کولے و ماتولے بے نو بس اخر اکی مکمل دی جزیرت العرب نو اقبل نو خوشیار دل پکار دی سابقا مسالحاتونا سابقا صلحونا داغین سبق اغسطل پکاری دی کفار قوم کو مقابلہ او دان یاد ساتھ ہے بازی شیم کی دشمن آر کمزورش مدانا چه کمزورشی بس پت انتقامی جذبہ خلی محلت مرکل پکاری لیکن سباب امرشی او نبی علیہ السلام او دا اللہ دا طرف اغیل سر محلت کرتو سنور میاش تیم اولو حالانکہ دشمن اللہ چه ہمیشے کپر کری دورا تیم مرکل مدانی دا پارا چه کمزور قوم کا محلت ورکل زک اغیل سر دا جنگ انتقامی جنگ نو دا دا اغیل دا اصلاح دا پارا چه اغیل کل کپریا عطایت پری دی پل کفریہ عقائد فریدی او اسلامی عقائد اختیار دی تا غیر دا تطلیم مقصود نو بلکہ اغیر صحیح عقائد طرح تل مقصود نو کمزور کم تبازی تیم که دا اغیر دا اصلاح دا پارا اغیر تا تیم ہم ورکل پکار بلکہ اعلان ہم کل پکاری کہ او صلیف ہو چکی او اغیر صحیح لار اختیار دی او دا سبب کم معلوم شو چھو وعدہ تا ختمو لشی لگن نمی آیات کرا لی وعده ختمولم جای دیتا دی او قوم کافر سره وعده وکړه نو تی ختمولم شي خو بهترینه طریقه دا ده بهترینه طریقه دا ده کله هغه ټیم باقی او هغه سره مخالفت نه کړي مقابل دشمن مدد نه کړي نو تو ور سره هغه ټیم هغه برابرول شي ټیم هغه برابرول پکار دی او هغه خپل نیټه برابرول پکار دی هغه کې جنگ بیا نه دی پکار او د صحیح مقصد لپاره چې جنگ بیا سبب ته معلوم شي چه کله د صحیح مقصد د پاره جنگي هغه کې ارزم رزور لګول شي لکه نبی عليه الصلاه والسلام صحابه او د الله په طرف چې اعلان وشو نو بالکل جزيره العرب ته خالق دوم رزور ته لګو چې جزيره العرب ته مکمل خالق او اخري خبره دا یاد ساته اخري آیات کې دا سبب ته چې صرف دانا جنگ باندې د پاره صرف دانا چې بس هغه وي د مسلمانانو نه ایمان هم راځي مسلمان قائم وي زکات هم ورکړي نو الگ جنگ بندی کی صرف قدیبانے نکی گی دادی وجنا دا د مسلمانانو شعار دی ویل وی علامات دی ابو بکر صدیق سے ځان ته مسلمانان وی خو زکات نه ورکو نبی علیہ السلام چې وفات شو نو بعضو خلکو ځان ته مسلمانان وی خو زکات نه ورکو نو بیا مور سره ابو بکر صدیق سے جنگ کړو نو جنگ بندی چې کیږي دا غیر پر علامات ذکر شو ایمان دی ایمان سره موږ د زکات ته دا ټول کارونه وکای نو الله به جنگ امن کیږي براءت دا براءت اعلان دا بیزارا دے من اللہ دا جانب دا اللہ نا ورسولی دا رسول دا اللہ نا الالذین رسیدن کے دیا کسانو تا آہت تم چتا سو اسر وادکل دا چپائی کے مختلف خلق کی منافقین دی وادی ختم شویری من المشرکین دا مشرکانونا فسیحو پس دیتا ہوا ہے فسیحو پس گرز چکری ہوا ہے فیل ارد فزمکا کے اربات اشہرین سالور میں اشتے والمو یکینو کے پوش ہے انکم یکینن تا سوچے ایر و معجز اللہ میں عجز کون کے اللہ لرا وان اللہ بلدہ چیکینن اللہ تلا مخزل کافرین رسوہ کون کے دکافران دے وعلان او دا اعلان دے من اللہ و رسولی بجانب دا اللہ نا او دا رسول دا اللہ نا الالناس خلق تا یوم الحج الاکبر فرض دا حج اکبر باندے ان اللہ چیکنن اللہ تعالی دا اعلان دے چی بشک اللہ تعالی بری ان بیزار دے من المشرکینا دا مشرکانونا و رسول ہو رسول دا اللہ اغم بیزار دے دی وادو تا ضرورت نشتا فَإِن تُبْتُمْ كَثِرَتَاسُ تَوْبَ وَبَاسِلَا كُفْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَبَاسْتَاسُ دَقَرَدِ بِهْتَرْ دِ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ كَثِرَتَاسِ عَرَازُكُمْ فَعَلَمُوا ذَنْفُوَكِ أَنَّكُمْ يَكِنًا تَاسُچِ عَيْرُ مُعَجِزِ اللَّهَ نِي عَجِزَكَوْنْكِ اللَّهَ لَرَعَزَابْنَا وبشر الذين كفروا وزير ورکا کسان ته کفر کړي بعذاب الیم عذاب ترناک سرا الا الذين مگر کسان بنو زمرہ بنو کنانا وغیرہ احد تم جتا سو اسرا وعده کړی دا من المشرکین د مشرکانو نا تم ملم ينقصوکم شیئا او بیا دې اس کمه نه کوله کوتا هی نه کړه تاسو سرا شیئا انت اس شکی ولم یظاهروا علیکم احدا او دی مدد نده کره علیکم پتاسو بانده احدن ده اچه ده کفارونا فا اتمو الیهم عهدهم دو پستاسو برابر که دی تا عهدهم وعده ده دی مدت ده وعده ده دی الى مدتهم ترتیم خپلا پوری ان اللہ یکینن اللہ تعالی یحب المتقین محبت ساتیا کسان سرچی وعده ما طول نزان بچ گئی فا اذا تا وقت ان سلح الاشعر الحرمو چی ختمشی سر تا ارسی اغمیاشت محترم فقتل المشرکین قتل کیا مشرکان لرا حیثو پا اغزے کی وجدتموهم چتاس امم ایدی لرا وقلوهم او انیس ایدی لرا کی دیکے وحصروهم او کیت کی دی لرا وخضوهم او انیس ایدی لرا کیت کول سرا وحصروهم او بند دیکے یعنی جیلو میں کیوا چھوئے وقضو لهم کل مرسد او کین ایدیتا کل مرسد پہر زید سارنے کی بهر سنگر او خرم مرچکی فا ان تابو کچردی تو بے وصل کفرنا واقام الصلاة و آتو الزکاة او قائم ایک مزلرا ور ایک زکاة لرا فخلو سبیلهم فسددی لر خلیقی پردائی بیا مسلمانان دی ان اللہ ایکنن اللہ تلا غفور رحیم بہن کے مہربان دی یا اولا ولین یا خلال احنی یا اللہ سعب عبیت برادران نصیب کی اللہ خیر و برکت نصیب یا اللہ کریم خدای دې کې چې سوې لې شم مسلمان الله دې باندې نامه کوته موږ تمام خپل توفیق نصیب کړي الله ترازي شي بندا نصیب صلی الله تعالی